Velkommen til De Gnavende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg som sædvanlig Christoffer, Kasper og Niels. God aften, de her. God aften. Så er vi tilbage. Så er vi tilbage igen. Yes. Det var lidt underligt, fordi jeg sad sådan, jeg kunne ikke rigtig huske, hvordan vi plejede at gøre. Nu har vi de sidste mange, mange uger arbejdet op imod det her enorme podcast 100, vi fik optaget. Ja, som man siger. Så det var lidt sjovt at komme tilbage igen. Morten, når du starter den her podcast, så skal du bare spille The Boys Are Back in Town. The Boys. Yeah. The Boys Are Back in Town. Ja, yeah. Ja. Yeah. Nå, du fik jo lov til at vælge film, Christoffer. Yes. Hvad og hvorfor? Jamen altså, som sagt, sidste gang snakkede vi om det her med, at jeg var i tvivl om to, vi skulle se, at den anden tror jeg gemmer til en anden gang. Men fortællelsen til 50 Shades. Ikke fortællelsen til 50 Shades, men noget lige så uhyggeligt. Men jeg har i lang tid sådan gået og kigget lidt på, at jeg gerne ville have set Poltergeist. Det er sådan en af de der klassikere, jeg aldrig har fået set. Og der er hele det her med, om det er Tobey Hoopers Poltergeist, eller om det er Spielbergs Poltergeist. Hvilket vi sikkert kan snakke en masse mere om. Men filmen handler altså om den her lille familie, der bor i det her ganske almindelige boligkvarter, det her meget suburbia, det ligner et eller andet for E.T. Og de oplever pludselig en masse mærkelige fænomener og episoder, og i starten, der, er de sådan, der synes de, det er bare sjovt og meget fascinerende, fordi de er også sådan lidt en free spirit, de her, de ryger og has, og de er sådan lidt, de er sådan åbne over for andre verdener og sådan noget, men, eller for andre end den videnskabelige forklaring. Men de her episoder, de tager ligesom til, og så bliver de ligesom langsomt mere og mere sådan voldsomme og faktisk også farlige. Og de finder så ud af lige stille, at deres hus faktisk er hjemsøgt af en såkaldt poltergeist. Og spørgsmålet bliver nu, om de kan nå at besejre de her spøgelser og rense huset, som de kalder det, før spøgelserne har fået bugt med hele familien simpelthen. Mm. Så det er sådan set handlingen i filmen. Jeg vil ikke sige mere om handlingen. Ej, nu kommer vi nok til at spoil den alligevel. Men jeg tænkte, det kunne være sådan en god videofilmskassette omtale det her, der ikke spoiler handlingen 100%. Det er det bedste resume, jeg nogensinde har hørt. Vi venter en halv time, når jeg siger, at alle sammen dør. Ja. Ja. Fedt, sjovt, at du ikke havde set den før. Hvad med andre havde set den før? Jeg har set den mange gange. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er bare en af dem, jeg har stødt på tilfældigt, når jeg har været hjemme hos venner og sådan noget, da jeg var lille. Og det var en af de første gyser, jeg så. Mm. Og jeg var skræmt fra Vidersands dengang. Og det var jeg faktisk også sådan lidt delvis den her gang. Jeg synes den har nogle ret effektive greb, den her film. Ja, det må jeg sige. Hvem er dig, Niels? Ja, det er også en, dem jeg har set mange gange, og nok også set lidt for ung tilbage på, på DR eller TV2 tilbage i slutningen af 80'erne. Ja. Men det er en af de der filmer, der er bidt så fast, og jeg har da også set fortsættelserne, men det kan vi så tale om lidt senere, men det er en lille film, der er sådan en lille grundsten i min horror, hvad skal man kalde det, A til Z, vil jeg sige, altså den, det er den, der har P'et. Ja, A til Z. Ja. Det er sjovt, fordi dengang, jeg var heller ikke særlig gammel, da jeg så den, men jeg tror faktisk, jeg startede med at se Toren af en eller anden grund, eller jeg ved godt hvorfor, at man var jo ung, i folkeskolen, og man hører fra ens venner, at de har set en eller anden sindssyg film, hvor der sker noget crazy. I Toren er der særlig en scene med en bøjle, hvis der er nogen, der har set den, så ved de nok, hvad det er for en, jeg snakker om. Og det gjorde så, at alle os drenge i klassen fik lyst til at se den, fordi det lød fuldstændig sindssygt. Det er nok mest, fordi man har set alle de her videokassetter fra tandlægen tilbage ned på tankstationen, så tænker man, når der sker et eller andet med en tandbøjle deri, så er det nok det mest sindssygt, man nogensinde kan forestille sig. Og man kan jo næsten regne ud, hvem det er, det går ud over, bare med at se den her film. Yeah. Det er sådan rimelig tydeligt på nogle tidspunkter, hvem der har det problem med lidt tænder. Ja, udstikkende fortænder. Jeg kan godt lide, at de vælger at bruge de der fortænder der i en profil på et tidspunkt, hvor de fantastisk. Bare han stikker så langt ud. Ikke? Altså, den mest sindssyge profil, han har der i. Ja. Han ligner virkelig et monster. Altså, jeg kunne ikke lade den lille der. Jeg kunne ikke lade være at tænke over det, jeg sad og så den, at det der, hele den der diskussion, der har været omkring, hvem det egentlig er, der har instrueret den. Ikke? Mm. Fordi det var jo Tobey Hooper, han var jo sådan lidt en ny instruktør, og sådan lidt uprøvet, og så Spielberg var producent på den, og der går jo nogle rygter om, at Spielberg tog nærmest over på filmen. Mm. Tobey Hooper havde nogle problemer med produktions... Det må have været MGM på det her tidspunkt. Men jeg synes godt nok, sådan mange steder i filmen, tænker sådan, det snakkede Maria og jeg om, hvorfor der er mange steder i filmen, der sådan, okay, sådan ville Spielberg aldrig filme det. Bare den der start, hvor du ser det der close-up og det der tv, og det sådan får sådan en nærmest sådan, ja, det får sådan en ekstra symbolsk lag i det der Star Spangled Banner-åbning der. Det er fuldstændig hele starten er jeg fuldstændig vild med. Og hun kommer ned, og vi ser, at de er rundt omkring i huset, og hun så taler med fjernsynet og sådan noget. Det, yes, no, no, I don't know. Det synes jeg simpelthen, det er så fedt, det sætter simpelthen så meget et fedt setup til resten af filmen, synes jeg. Og det, der tænker jeg bare, okay, sådan der, sådan ville Spielberg aldrig filme det. Der var også på et tidspunkt senere i filmen, der hvor hende der, den lille kone, hun er på vej til at hjælpe dem med at få datteren ud igen. Spoilers. Det er også klippet på sådan en helt særlig måde. Så nærmest sådan helt, det bliver nærmest sådan noget symbolsk montageagtigt til tider. Hvor jeg også tænker, okay, sådan ville Spielberg aldrig klippe sin film. Men det er jo så bare lidt sjovt, du siger det, fordi det er faktisk Spielbergs faste klipper, der har klippet den her. Nå? Michael Kahn, det er ham, der har klippet den her, som også har klippet det rigtig stort set alle Spielbergs film. Jamen det er interessant, for jeg synes, det var meget sådan, jeg synes ikke, det var typisk Spielberg. Jeg synes så, der var nogle ting. Jeg tænkte slutningen der, hvor de stiller fjernsynet ud, det er meget sådan ville Spielberg filme det. Og også starten, hvor vi bliver præsenteret for det her suburbia, vi får hele den her fantastiske fjernsynskrig og sådan noget. Det er også meget sådan Spielberg-agtigt, tænker jeg. Ja. Det ligner et eller andet for E.T., som sagt. Men det sjove er jo også, at der er jo ikke så mange, der er... Jo, der er disputer om, hvem der har været instruktør, men der er jo ikke rigtig nogen, der betvivler, at Spielberg har lavet stort set alle storyboards til filmen, så jeg... Og der vil jeg også tro sådan noget, som det var indover. Men det var jo også hans historie, altså det er ham, der skrev historien til filmen. Det er ikke ham, der skrev manuskriptet, men det er ham, der lavede historien til og det gør jo også, at det er jo, føles jo så meget som en Spielberg-film, altså det føles jo rigtig meget, den har det der Spielberg-feel, altså Little Town USA, altså. Det, ja, ja, og det, og det rammer jo rigtig godt, altså. Ja. At den så ikke har det der med, som i rigtig mange Spielbergs film, at der mangler en far. Faren er der jo, altså. Ja. Det der sådan, måske adskiller den mest, sådan skabelonen i hvert fald, fra at være en Spielberg-film, synes jeg. Mm. Jamen også det der med, at forældrene ryger pot, det tror jeg heller ikke, man vil se i en Spielberg-film. Nej, men der er jo... Du fylder det heller ikke ret meget. Altså, moren sidder på et tidspunkt inde i sengen, og lige og får sådan en aftensplif. Altså, så meget fokus er der ikke på det, så man får det lige at vide, ikke? Men altså, ja. jeg synes bare, du får det til at lyde, som det er en Cheech and Chong-film, eller sådan noget. Nej, men jeg var bare overrasket over, altså, der er sgu ret mange film, hvor man ser forældrene ryge pot på den måde. Nej, men det gør, at de virker ægte. De virker som nogle forældre, der måske... Altså, det er ikke nogen, der sådan er klippet ud af en skabelon, altså. Nej, de er sådan lidt mere hippie også, ikke? De er jo sådan lidt mere hippie, og sådan tænker jeg det i hvert fald. Ja, det er jo det, man kunne forestille sig. Når børn er, altså, uden at jeg hverken er far eller noget, altså, så det er jo det, man kunne forestille dengang, at når børnene er lagt i seng, så har man lige løs, så skal man lige slappe lidt af, og så slapper man så åbenbart lidt bedre af med en spliff med en joint, altså. Og det er fantastisk, at den scene der, hvor forældrene de ryger pot, så da hun så kommer ind og siger, at hun ikke kan sove, eller hvad det er her, så falder de lige tilbage i den der forældrerolle der. Ja. Så bliver det lige normalt igen. Det synes jeg var, det var en ret fin... Det er også det, der tyder på, at det er jo ikke første gang. Nej. Men det er jo også sjovt sådan her. Det er også kun, det er kun moren, der ryger, ikke? Eller overså jeg noget? Det kun, nej, han bliver jo også sådan helt hyperfar. Okay. Altså. Så det, jeg tror, han også lige har røget lidt. Smager han ikke? Det mener jeg, han gør lidt. Tror jeg ikke. Men jeg kan godt lide det her med, at TV'et her i, altså det snakker vi også om, det er sådan 80'er frygt, ikke? TV'et her i er virkelig fjenden, ikke? Altså, at man, hun bliver suget ind i TV'et, og så er der på tidspunkt, hun sidder og ser TV, og så siger hun, this is not good for you. Og så slår hun over på en kanal, hvor der er krig på i stedet for, ikke? Og så TV'et bliver sat ud til sidst selvfølgelig, ikke? Og fjernsynet taler til hende, og fjernsynet suger hende ind, ikke? Og så hele den her fjernbetjeningskrig, som er fuldstændig fantastisk. Det synes jeg, det er en fin, det er fint, at TV fylder så meget i historien. Det bliver sådan helt mytologisk, det her TV. Ja, men det er meget effektivt. Det er jo lidt en forlængelse af den der idé om, at morderen kan være din nabo-tankegang med, at i hvert fald, at truslen er allesteds nærværende, at TV'et er noget, der er i alle hjem, ikke? Altså, så truslen er lige inde i din dagligstue og i dit soveværelse, og måske endda i køkkenet. Men jeg elsker også alle de der små setups, der er, ikke? Altså det der med, at hende der er den lille pige, som for øvrigt er fuldstændig fantastisk, synes jeg, hende er den lille pige, ikke? at hun, ja, den der, altså der bliver nogle setup af, der sker noget frygteligt, fordi fuglen dør, ikke? Der hvor hun kommer ind, hun ved at skylle fuglen ud. Det er bare perfekt klippet. Det er klippet lige på reaktionen. Ja, og så hele sekvensen der med, hvor fuglen skal begraves, altså også det med, at hunden er ved at grave den op igen og spise den, og lige så snart den er blevet begravet, så vil hun gerne have en guldfisk. Altså, det virker også sådan ret ægte. Altså. Ja, hun er meget sådan femårig-agtig, ikke? Ja, det er jo så, det hun er jo. Det er meget sjovt filmet, hele den scene, hvor den skal ned i toilettet, hvor man ser skyggen, at den bliver lige så langsomt sænket ned. Altså, det er som om man forventer et eller andet skære, der kommer. Altså, det er meget underligt lavet, synes jeg. Men fedt. Der er mange sådan finurlige ting her i, synes jeg, Morten. Men apropos lige den scene der, den er selvfølgelig veltimet, men den er også langsom, ikke? Altså, hun bruger virkelig lang tid på at stå der og holde den der fugl i halen, og så man kan ligesom sige, hun kan nå, den lille pige kan nå at komme hen og blive forskrækket. Ja. Men der er en lignende scene senere, hvor der også er, som er utrolig veltimet, og det er der, hvor ham der håndværkeren, ham der arbejder udenfor, han lige stjæler noget kaffe og en kiks, og så bliver fanget i det. Ja. Den måde, de har timet den scene på, det er simpelthen virkelig, virkelig godt lavet. Men det er simpelthen så mærkeligt, for man tænker sådan, kender hun ham? Det kan man ikke rigtig finde ud af. Hvad så med scenen senere, hvor de her to Ghostbusters kommer ind, hvor han lige går ud i køleskabet midt om natten og tager en kæmpe T-bone frem, og så vil til at lave den på, på panden. Altså, de har et meget åbent forhold over for deres gæster, synes jeg sådan. Ja, de føler sig meget hjemme, det har jeg også noteret. Ikke noget med, at det var deres aftensmad til dagen efter, eller sådan der. Nej, den tager han bare. Ja, men ham der, han tager også bare, han spiser bare den der stew, der står på fyret, ikke? Eller kemi, hvad hedder den? Komfuret. Ja. Men det, jeg ved ikke rigtigt, det er som om, at det var noget, man spillede meget på dengang i slut 70'erne og start 80'erne, det der med mistilliden til de naboer, mistillid til de andre mennesker, også sådan en som Last House on the Left. Jeg synes så ikke, den bruger det så meget, fordi det er netop, fordi vi har set alle de her exploitation-film, og så er der scenen, hvor datteren, hun går forbi de her og straw dogs, og hvad nu ellers man har set, ikke? Hvor der netop, altså det ender ud i noget dårligt, så jeg sidder bare, nu ved man altså, hvad der sker, ikke? Men man sidder bare, hende datteren går forbi de håndværkere, og man tænker bare, åh nej, nu skal hun lige pludselig ende ned i en eller anden baggyde et eller andet sted. Men det, altså... Der bliver spillet på det, men der bliver ikke gjort noget ved det, og det kan jeg godt lide. Altså, det der er fedt, det er meget, meget elegant. Ja. Det er nemlig nok, at de antyder, at man ikke helt kan stole på hinanden. Mm. Eller, det er meget effektivt, fordi den bliver hængende. Ja, det gør den. Altså, det er jo rigtig nok, fordi jeg tænkte også på Straw Dogs med det samme. Men det er meget sådan, den spiller næsten på vores viden på en eller anden måde. Det er du ret i. Det synes jeg var ret fint også. Jeg kan også godt lide bare hele den der start med de der øl over det hele, ikke? Han bliver ikke sur på nogen eller noget. Han løber bare ind til den der øl ud over det hele. Og der står bare øl ud. Han skal bare se det her fodbold. Det synes jeg også er... Det er ret fantastisk, det der skildring af det her miljø, synes jeg. Altså den her suburbia-miljøet er super fedt. Og det er jo netop der, jeg tror, at den her... hvad kan man sige? Vi har den her dobbelte instruktørrolle. Altså det træder virkelig igennem, hvor jeg tror, at de her små hints, altså horror hints, virkelig sådan tributes til gamle horrorfilm, og virkelig viden om, hvad der skal til for at ramme de her små tangenter. Altså det er jo her, jeg tror virkelig, at Toby Hooper, han har været indover. For det er jo det, han kan. Spielberg, han er jo også en horror-nørd. Jeg synes, den diskussion, den er så svær. Jeg synes personligt, at Spielbergs aftryk sidder på hver eneste billede i den her film, Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke, når det kommer et stykke, så jeg ved hvad. Altså, og det er svært at spekulere om det. Det er det virkelig. Jamen, det er jo oplagt, fordi der er jo netop hele den sag her, hvor at han var kontraktsmæssigt bundet af, at han ikke måtte lave andre film, mens han lavede E.T. Så derfor er det ikke ham, der er instruktør. Men han ville jo pisse gerne lave den her. Fordi han havde... Ja, for det var en historie, der faldt ham meget, der var ham meget nær, sådan set. Ja. Altså. Og alle... Man kan også se i mange af hans film, at det der gyser-element, det har han jo, selvom at han mest er sådan kendt for at være sådan Oscar-instruktør, som han så blev i 90'erne, og så sådan en adventure-instruktør, sådan en, der laver populære film. Mm. Og så gik han efter Schindlers List og Saving Private Ryan og blev sådan lidt kendt som en, der var god til at skovle Oscars ind, altså. Ja. Men han har jo det der den der barnlige nysgerrighed, kan man jo sige. Det er også det, der har gjort, han har haft en der lange karriere. Altså, man kan se, hvis man bare går helt tilbage til nogle af det allerførste, han lavede nogle af de der Columbo-afsnit. Altså, måden de er lavet på, jeg tror, han har instrueret to af Columbo-afsnittene fra slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, hvor han jo var den der Wonder Kid der. Og den der eksperimenterende måde, han havde lavet det på, at man kan se, at han sidder og trykker på alle knapperne. Hvad virker, og hvad virker ikke? Altså, det er simpelthen så fedt. Mm. Og her, der kommer han tilbage til rørene. Han har jo også siddet og set gyser, ligesom vi har. Altså. Mm. Og ligesom han har siddet og set serials i biograferne, ligesom Indiana Jones, og har siddet og set science fiction film i 50'erne også. Altså, han har jo, det er jo det, der har inspireret ham hele hans karriere. Mm. Og her, der kommer han til at lave en gyserfilm, a la The Haunting jo også, som man også nævnt som inspiration for filmen også. Ja, som både ham og Toby Hooper var rigtig begejstret for, ikke? Ja, og den minder jo også rigtig meget om den, for det er jo meget det der slow burn, altså, der er i filmen, altså. Ja. Indtil den så går fuldstændig amok ind imod slutningen, men det fungerer jo, det fungerer i den her film. At den jeg vil sige, at det er jo helt klart, der er jo en helt klar grund til, at Dawson fra Dawson's Creek, hans store idol, det er Steven Spielberg. Ja. Men jeg tænkte også på et andet sted, hvor den er meget Spielberg-agtig, det er der hen mod slutningen. Altså, jeg tænkte, det var totalt Indiana Jones, det der til sidst, der var lige der. Det minder næsten om den der scene med Marion, der hvor hun går igennem med de der skeletter. Der hvor hun er nede i den der pit, og de der skeletter begynder at komme op af den der ufærdige pool, der kravet ud. Og der er også nogle skud, hvor man sådan tænker, okay, det er totalt Indiana Jones, det der også. Der hvor døren, hvor man får det der genskin, jeg tror, du postede det på Facebook faktisk, hvor man får det der genskin, man får det der lensflare. Det ligner fuldstændig de der lensflare, som Spielberg. Der er rigtig mange lensflare i Raiders også, jo. Altså, det jamen, det er der. Han kan godt lide det der. Spielberg, han arbejder altid med det der med, hvis du tænker på starten på Jurassic Park og starten på E.T., så er der det her særlige brug af lys, sådan ud igennem, begrænset lys ud gennem nogle kilder, der kaster nogle skygger på en eller anden måde. Hvis du tænker på buret der i starten af Jurassic Park. Han arbejder rigtig meget med det der med modlys og kraftig lys over for ingen lys. Og sådan noget. Han arbejder rigtig meget med de der skygger. Og det synes jeg, han gør rigtig meget her i. Jeg synes også, musikken til tider næsten er sådan helt John Williamsk til tider. Altså, det er også meget sådan adventure-agtigt egentlig til tider i forhold til. Og det ironiske er jo sådan set ved det, at han tabte jo, Jerry Goldsmith tabte jo til John Williams, og han tabte til E.T.-musikken. Det er over der til Oscar-uddeling. Ja. Alle de Oscars, de var nomineret til, tabte vel til E.T.? Ja, men det er måske også, altså, det er også et tough sell, ikke? Men man kan sige også selv, helt ned til pigen, inden til det der med, at han bruger pigen på den måde, han gør, det minder jo også meget om Elliot-figuren. Altså, hun er vejen ind i den her verden, ligesom Elliot er vejen ind i E.T.'s verden, E.T., ikke? Og så, hvad hedder hun, pigen i E.T., minder lidt om pigen her i, altså, hvad hedder hun, Drew Barrymore-karakteren. Og jo også umiddelbart, hun var jo også til audition på rollen til Poltergeist, men blev så brugt i E.T. i stedet for. Så der er i hvert fald, der er nogle overlappende ting der i hvert fald. Og så også det er ILM, der har lavet med effekterne til den her også, jo, altså. Det er jo også det, der giver det der feel, der, at de lavede praktiske effekter dengang der, før det gik fuldstændig agurk med CGI senere hen. Altså. Mm. At de lavede praktiske effekter til hvad her, den Raiders, og de lavede det til den her, og mange andre de der film, at Spielberg var kendt for i 80'erne, og E.T. selvfølgelig. Men den ligner jo næsten også, altså den ligner også Ghostbusters til tider, den her film, ikke? Det tænker jeg også. Ja, der var en, der påpegede, jeg sad lige og så, jeg tror det var Oliver Harpers anmeldelse af Poltergeist, den gamle, han påpegede, at det der monster hen imod slutningen, det der kommer ud af døren, det han står og kigger på faren, det der kæmpe store væsen der på benen, at det minder rigtig meget om det derinde i, eller det var i hvert fald det der banede vejen for monsterne i Poltergeist, for eksempel det der den der bibliotekar inde på biblioteket inde i første scene i Ghostbusters, hvor den så skifter og bliver et monster. Det minder rigtig meget om den anden, de to monster der. Ja. Og det var også ILM, der lavede effekter den jo også. Så. Jeg synes, effekterne er rigtig fede der. Ja, det minder mig også rigtig meget om Evil Dead. Det der træ der, det var også sådan lidt Evil Dead-agtigt. Ja, træet, men det sjove er, at jeg fik associationer til en af Freddy-filmene, hvor man ser ham komme ud af maven, eller sådan et eller andet. Man kan se, at den ene side af træet, det ligner bare Freddys hoved, der er på vej ud af træet. Ja. Det ser rigtig fedt ud. Det er ved her den toeren af Elm Street-filmen. Ja, det snakker jeg. Hvor han sådan kommer ud med sin klo ud af maven på ham. Ja, det der, hvor han går ud af hans skal. Ja. Det er faktisk meget fedt lavet. Mm. hvor han så nærmest har sådan en, det er lidt ligesom den der Edgar skin han har på i Men in Black. Men ellers også der er rigtig mange fede ting også der, hvor han skræller huden af sig selv, altså det ser. Og det er også Spielberg faktisk, det er Spielbergs hænder, der tager hen. Nå, derude, der hvor han har de der hallucinationer. Ja. Men det smelter også, eller der hvor de smelter til sidst i Raiders. Ja. Den dukke, ja. det var Spielberg, der stod, det var hans hænder, man ser i filmen, at der tager det der af hovedet af den. Ja. Det er lidt ligesom Dario Argento, med at han altid skulle slå kvinderne ihjel, eller alle sammen ihjel i sine filmer. Det var ham, der vidste, hvordan man skulle bruge kniven i hans film. Så det er altid hans hænder, man ser i. Det var ham, der vidste, hvordan man havde en sort handske på. Ja, lige præcis. Ja. Men fra Spielberg til Argento, men altså, men jeg synes, at der er nogle ret sådan fine, små, effektive ting. Der er sådan, altså, det er ikke engang de store effekter, der er det mest effektive. Jeg synes, det der med stolen er en rigtig fin effekt. Det er de så lige lånt i den sjette sans. Præcis. Nogenlunde den scene der hvor alle skufferne er åbne, der sætter ind i køkkenet Cole i den. Det er faktisk stort set den samme scene. Det er bare med skuffer i stedet for på stolen. Jamen, det er der før. Hvor kameraet lige kigger væk, ligesom moren kigger væk. Så har de haft rigtig travlt med lige at sætte de der stole op på bordet. Og selvom det er et billigt trick, så fungerer det alligevel rigtig, rigtig godt. Det fungerer pissegodt. Jeg synes også, der hvor hun kører på gulvet, fungerer pissegodt. Og det er fedt det der med, at det ikke er en chok-effekt på soundtracket, at der kommer larm på soundtracket, men at det er hendes chok, at der får os til at få et chok. Mm. At det ikke bruger den der billige effekt, det man bruger i rigtig mange moderne horrorfilm i dag, altså. Mm. Altså, at der kommer sådan sting på soundtracket. Det er da ikke der. Det er da ikke den scene. Det er farens chok. Ja. Hvor man kan se, at han bliver mere og mere skræmt. Hvor moren bliver mere og mere opstemt. Åh, det er fedt. Prøv selv. Bare sæt dig her. Ja, ja. Jeg synes, det er fedt, den scene der, hvor bruger Carol Ann som forsøgskanin. Ja. Altså, hun rusher hende af gulvet for lige at vise, hvordan at den bruger hende, det der væsen der. Mm. Jamen, der tænker jeg, der lokker de næsten også poltergeisten. Altså, det er lige for, at de sådan, vifter en lunds kød for næsen på den, ikke? Altså, det tænker jeg i hvert fald, at det var godt nok, de var meget sådan, de troede meget på, at det helt nok skulle blive godt. Altså, hun var meget sådan, godtroende, moren. Jeg har jo heller ikke haft noget tegn på, at det var ondsindet der. Nej, der er jo så meget aktivitet i det her hus, og det er jo ikke, der er jo forskel på det der onde væsen, som så er efter hende, og så det almindelige paranormale aktivitet, der foregår i huset, ikke? Ja. Ja, fordi der er vel flere, det tror jeg, du har ret i, Kasper. Man ser jo en masse komme gående der ned ad trappen på et tidspunkt, i hvert fald på deres optagelse der bagefter. Ja. Men der er det der lys, det er rigtigt. Det er jo noget af det, som de prøver at forklare i de senere film, og som... Ja, det kører lidt videre på det i toårene. Ødelægger lidt, synes jeg, men men det, altså i toeren, der fortsætter de jo med, at det er jo den der The Beast, at det bliver, han får faktisk et navn, at det er ham. Pastor Kane. Der bortforklarer de jo hele det her gravsted. Der siger de jo, at jo, der var godt nok en gravplads nedenunder, men nedenunder den, der var en hule, hvor ham Kane han havde boet. Ja, og det er det, der har gjort det hele, sådan set. Og det er sådan lidt... Men alligevel, de går jo også lidt hen og bruger... indianerne, de bruger ham, den store indianer fra Gøgeredden, han er med i toren, at han hjælper dem. Okay. Will Sampson, tror han hedder. Er han det? Ja. Han var også en af dem, der var med i den der berygte poltergeist-forbandelse der, fordi han døde jo også kort tid efter filmen også. Det er meget sjovt med henhold til den forbandelse, at de laver en film, hvor at huset er forbandet, fordi de har lavet noget oven på nogle lig. Og i filmen, der bruger de så rigtige skeletter fra lig, i stedet for plastikskeletter. Ja. Til den der pool-scene der. Nå, det er rigtige skeletter. Ja. Og derfor er der mange, der tror, at de er forbandet, fordi at der var en forbandelse i filmen. Og så, men det er jo så også, fordi at der var jo så mange, at, altså det er jo lidt ligesom The Omen, der var jo også en forbandelse på, det ser de jo snakker om i dokumentaren på DVD'en og Blu-ray'en, det er, at Richard Donner, han siger, at der var en, der var ved at, og jeg tror, det var produceren, der var ved at styrte ned med fly, og der var nogen, der døde under optagelserne og sådan noget der. Og så her, der var det jo Heather Rock, der under optagelsen til den tredje, Jeg kan huske, om hun, jeg tror ikke, hun bliver helt færdig med 3'eren, nemlig. Og så er der ham, der spiller Kane i 2'eren, og så er der Will Sampson, og så er der forskellige ting, og, sådan, og så hende, der spiller storsøsteren også, selvfølgelig, at der bliver myrdet af sin ekskæreste. Lige der omkring også. Det skaber lidt ekstra atmosfære omkring, og PR-værdi til sådan en film. Ja. Er det ikke Macbeth, der sådan er den oprindelige haunted forbandede? Jo, for man må ikke sige, man må ikke sige Macbeth, hvis man spiller Macbeth. Og man må ikke sige Macbeth. Man må ikke sige det heller, tre gange ind på badeværelset med lyset slukket, eller hvad? Nej, for så kommer... Så kommer Macbeth. Ja, ja. Så kommer Michael Fassbender. Ja, eller Patrick Stewart. Ja. Det kommer an på, hvordan du siger det. Hvilken som laver facepalm. Hvilken accent du siger det i. Men jeg kan rigtig godt lide det her med, at den er jo sådan en analogi over hele USA's, både USA's nuværende kultur, men i høj grad også USA's fortid. Og man sidder sådan og tænker lidt, de betaler en lidt prisen for USA's, eller de zoner i det lidt for USA's gerninger i tidligere i tiden. Sådan tænker jeg i hvert fald på den. Jeg synes, den har en rigtig fin sådan en poetisk karakter på den måde i forhold til, at USA er bygget oven på døde mennesker. Mm. USA er bygget oven på døde indianer, sådan set, ikke? Mm. Lidt ligesom The Shining faktisk også har, ikke? Ja. Ja, men var det ikke nogle af de der ting, at de shooter sig frem til den der dokumentar? Jo, det der med The Great Overlook. Ja, at den så gik lidt overboard, hvad det angik. Altså, de fik nogle ting ud af, hvordan er lige det der klasse, der var placeret på. Det var simpelthen, det var på grund af McCarthy i 50'erne og sådan noget. De går helt amok i den der, hvad den hedder, den der Shining-dokumentar? Room 237, er det ikke? Jo. Den er så sindssyg, den film. Ja, det er der, altså, de kigger på de der flasker, der står inde i depotrummet, de går ind i. Og, og hvilke cornflakes der er derinde, og de kigger på, hvilken blues han er på, ham der. Men det er da meget sjovt at se. Men det er rigtigt nok, i den her, der synes jeg ikke, at det er nogen større stretch, altså det der med, at Amerika er jo bygget oven på døde mennesker, ligesom mange andre lande sådan set også er det jo, altså. Ja. Australien for eksempel også jo. Men lige i Shining, der synes jeg, det gik lidt, der var ikke nogen, der havde tænkt det på den måde, det er i hvert fald, det Shining. Langt, ikke engang Stephen King. Men jeg er lidt imponeret over, hvordan de får den her politiske dimension ind i filmen som sådan underliggende ting, uden at, altså det er heller ikke sådan eksplicit. Ikke ret meget. Altså det er enormt effektfuldt, det der med The National Anthem der i starten af filmen, ikke? Og i slutningen, så det sætter sådan ligesom en ramme for hele filmen, og så kommer man til automatisk, man er mere åben over for at tænke i de baner, når, bare fordi den ligesom har gjort det. Ja, det er nærmest sådan helt, det er næsten sådan subliminal, ikke? Ja. Tænker, altså det er næsten sådan, det er også det, jeg tænkte, at den slog den anden i starten. Det er sådan, okay, nu bliver det lige lagt den her. Nu lægger vi lige den her ind i din hukommelse på en eller anden måde, eller ind i din bevidsthed. Og så kører vi filmen hen over det her, ikke? Og så kommer den næsten til at virke som sådan allegorisk over det her i starten, det synes jeg. Men det var jo også den måde, de sluttede af dengang. Ja. Altså TV's, dengang der stadigvæk var nogle sekunder på amerikansk TV, der ikke var TV, altså så var det jo det der. Ja, det er meget karakteristisk, det med, at der sidder en far og sover foran en flimrende tv-skærm. Vi er jo den generation, der faktisk er. Vi har jo også prøvet at falde søvn til fjernsyn, og så vågne til den der irriterende støj der, for, enten fra prøvebillet, eller også bare fra den der flimmerskærm der. Altså. Mm. Ja. Og på den måde synes jeg, at den fungerede rigtig godt. Den var rigtig god til at skildre familielivet. Jeg synes, den måde børnene var karakteriseret der i, var virkelig spot on, når man ser nogle af de små ting, som alle de her små legetøjsting, som knægten har stående på værelset, og de ting, han går op i, og de ting, de mindste bitte små ting, som skræmmer ham, det er fuldstændig som min knægt. Han har virkelig nogle fede Star Wars ting. Den der blaster, den vil jeg fandme gerne have. Kæft, han har nogle fede Star Wars ting på det værelse der. Prøv at tænke på, det hele bliver sprunget i luften sidst. Ja, eller forsvinder. Ind i jeg synes bare, den måde, at børnene var skrevet på her, I virkelig var, altså det var rigtig, rigtig godt lavet. Det var fedt, den måde, at han lige skal have sørget for at dække hovedet af den her klovn til, og den måde, at der er en eller anden underlig resten af grenen. Jamen det er det, og jeg synes, det er så godt. Noget af det, der hiver mig virkelig af den, det var, som I snakkede om tidligere, jeg synes forældrene, jeg kan slet ikke finde ud af det. Jeg synes ikke, de er portrætteret som ja, hverken gode forældre eller realistiske forældre. Men det kan godt være, at det bare var sådan, man var i 70'erne, ja, det var 80'erne. Jo, det var jo hvad tænker du på, Morten? Jeg tænker på, at dine børn er næsten lige blevet dræbt i et hus, af et hus, som er hjemsøgt. Og 24 timer senere, så siger du, bare læg jer til at sove. Jeg går lige ud i badet, hvor jeg ikke kan høre jer. De har fået at vide, at this house is clean. Nej, det har de ikke fået at vide. Det stod hun nedenunder, mens de stod ovenpå. Der er en scene, hvor de siger, skal vi så sove her i nat? Ja, det ved jeg godt. Og så siger forældrene egentlig, nej. Siger de ikke nej? Siger nej. Men der tager faren igen på arbejde, og så siger han, det kan godt være, at jeg kommer lidt sent hjem. Så bare læg børnene til at sove. Og så men tænker, det der, hvor den laver det trick, okay, som den også har gjort tidligere, den snyder publikum flere steder. Jo, men jeg tænker bare, det er så urealistisk. Jeg vil aldrig på noget tidspunkt befinde mig i det hus mere, hvis det var sket ved jamen, mig. Der er mange, den tager jo virkelig nogle spring, ikke? Altså, der er mange ting. Altså, den er mere sådan, man skal ikke tænke alt for meget over plottet, fordi det bliver mere sådan en, igen, for mig bliver det mere sådan poetisk, og mere sådan, den transcenderer næsten, og bliver sådan mere mærkelig og syret, ikke? Det er lidt sjovt, du siger det, fordi det er jo det, vi andre kom med, da vi så Lucio Fulcis City After Living Dead. Lige præcis. Ja. Godt. Jamen, det er rigtigt. Godt, Niels. Ja. Jamen, jeg synes heller ikke, det var en dårlig film. Nej, men det var det, du havde lidt svært ved. Jamen, og det er så det, du lige bringer frem her som... Jamen, jeg synes, jeg ved ikke, det jeg æder det her i. Altså, ja. Altså, hvis vi lige tager det der første, der Morten han siger det der med, var der ikke, sagde de ikke, at de ikke skulle sove i huset. Men det var det der igen, de laver det der, hvor de snyder publikum, fordi på et tidspunkt der med stolene... Jamen, det er ikke noget med at snyde publikum, det er bare noget med... Jo, jeg forstår det godt, jeg synes bare... at de bliver ikke portrætteret som realistiske forældre. De laver så mange ting, der I aldrig nogensinde vil, jeg aldrig vil gøre over for mine børn. Men igen, det her, det er jo så også 30 år altså, senere. Der er jo også spøgelser i huset, altså det er jo ikke en jo, realistisk... Jo, men bare den måde, at de opfører sig på over for børnene, er for mig meget, meget underligt, og virker som om, det er skrevet af folk, der ikke har børn. Hvad er det for et øjeblik, du tænker på? Er det efter, der har været alt det der, den er alt med uddrivelsen, eller er det før den? Det? Blandt andet det efter, men der var hele vejen sådan løbende, hvor man sådan, de virkede bare ikke rigtig kærlige nok over for børnene, hvis man kan sige det på den de måde. De forsøger, og der er også på tidspunkt i filmen, at de vil sende dem væk, at datteren, hun bliver sendt jamen, væk. Jeg ved godt, det er bare de der små ting, den måde, de agerer. Det kan også være, det er bare skuespilleren, der ikke gjorde det super godt. Ja, den måde, jeg kan godt se, hvad Morten... Den måde, de agerer over for børnene, hvor at man kan se, at de ikke går og holder om dem, og de bare lader dem være. Jamen, sådan, og, der er mange er små ting, hvor jeg sådan synes, at de agerer som, at det bare er en del af husstanden, men ikke deres børn. Mm. De er sådan lidt detached. Ja. Jeg synes, en af de ting i filmen, jeg rigtig godt kan lide, og det er sådan en lille ting, det er der, efter hun er forsvundet, efter hun er røget ind i den der verden, Carol Ann, og så kommer man tilbage et par dage senere, eller en uge senere, og så er det sådan set, det er en lidt dagligdag for dem. Ja. Der, hvor de så kommer, de der spøgelsesjæger der. Mm. Og så siger moren sådan stille og roligt, sådan, at nej, men vi hører hende bedst på kanal 7, ja. Altså. I skal ikke spørge, hvorfor. Jeg synes nemlig, at det giver sådan en, jeg ved ikke helt, sådan en følelse af, at de er ved, altså faren, han er jo ved at blive helt tosset i hovedet af det, altså også. Men deres datter er forsvundet, og har været forsvundet ja. I flere dage, og de har intet sagt til politiet eller noget. Det er bare sådan... Det er sådan nogle ting der gør, at de virker bare... okay, vi har sådan affundet os lidt med det, men det er sgu egentlig lidt træls, at hun er væk. Ja. Jeg kan godt se det lidt, men for at plottet skal virke, så må de jo kontakte politiet, fordi... Nej, det ved jeg godt. Vi tænker, så har vi dem ja. Rendende rundt over det hele, ikke? Ja, så ryger de på et sindssygt hospital, så tror de har slået pin ihjel. Ja. Jo, og vi snakkede også om, at kunne man holde det her hemmeligt i det hele taget? Hvis hun var væk, og der var det her hus, hvor der skete alle de her sindssyge ting, kunne man holde det hemmeligt? Og hvordan overlever hun derinde uden mad? Altså, kan hun overleve i det der... Jeg ved godt, hun er i et eller andet realm, men altså... Skal hun aldrig have noget at spise, eller hvad? Der er sådan en flere ting... Hvordan ved du, der ikke er mad derinde? Og hvem siger, man ikke kan leve af ektoplasma? Ja. Det kan man sikkert sagtens. Men jeg undrer mig også over det. Men hvis jeg lige må gøre det der færdigt, hvad jeg sagde der med at snyde publikum, så synes jeg, det er ret fedt der, hvor de laver det der med stolene, hvor de sætter stolene op, og så bliver der sådan en, der kommer sådan en dissolve, og så tænker man, nå, nu er de ved at sælge huset, fordi han kommer ind, og så finder man ud af, nå, han er bare hussælger, det er ikke deres hus. Og det gør de jo igen der til sidst, hvor vi tager og snakker om, er de, var de ikke, havde de ikke forladt det hus? Ej, det er den samme trap. Okay, de er stadig i det samme hus. Så det gør man flere gange med at snyde publikum. Hvor er vi henne, og hvad kan vi forvente nu? Det synes jeg var ret fedt. Men rent dramaturgisk er den jo også lidt sjov. Den har virkelig en sjov dramaturgisk opbygning. Også fordi man får et klimaks på et tidspunkt. Ja, virkelig klimaks, hvor man tænker, okay, nu er det slut, ikke? Ja, altså, jeg sad sådan og kiggede på nu, okay, hvad sker der så det sidste? Jeg kunne ikke huske, eller jeg havde jo ikke set den før, så sådan, okay, hvad sker der så den sidste halve time? Ja. Det sjove er, fordi jeg så den for 10-12 år siden, eller sådan et eller andet, og der tænkte jeg bare, den er alt for lang. Den er virkelig, den her dobbelt slutning, det fungerer bare slet ikke. Den er virkelig lang. Men da jeg så den igen forleden, der tænkte jeg bare, det fungerer bare så godt. Hold kæft, hvor er det godt. Det er super fedt. Det er super fedt, fordi vi når lige at slappe af sammen med dem, og blive sådan rolig, og så går den fuldstændig amok igen. Ja, men jeg tænkte nemlig, jeg kunne ikke huske det, fordi det var så lang tid siden, jeg havde set den, så jeg tænkte, er det sådan, den slutter? Så jeg måtte lige lave den der, lige tjek på fjernbetjening. Hvad fanden, der er 34 minutter endnu, ikke? Okay, prepare for more. Ja, og så det der suspense, da hun er i bad, ikke? Det er jo sådan helt, som Hitchcock ville gøre det, ikke? Og så ned, og så den der gang, det der fantastiske vertigo-zoom, det der kæmpe lange vertigo-zoom, vi får ned ad gangen. Det er godt udført. Det elskede jeg bare, altså det var så fedt, men det var lidt sjovt dramaturgisk, og man kunne måske godt argumentere for, at klimakset er faktisk der, hvor vi får den her fuldstændig sindssyge scene, hvor de kan kravle igennem gulvene, og der er sådan nogle portals, og de bliver det der ræb, de får bundet om hinanden og sådan noget. Men altså, jeg føler også næsten, at jeg har set filmen før, fordi jeg har set alle de Simpsons-parodier, der er lavet på Poltergeist. Ja, Family Guy. Jeg tænker lidt, hvis man skal bringe Tobe Hooper lidt ind, og måske hans indflydelse, så, altså et sted, hvor jeg kunne spekulere lidt i det, det er nemlig efter den kommer, den er sluttet en gang, ikke, og så er der 34 minutter endnu, så kommer der lige pludselig en masse seksuelle undertoner ind, der ikke rigtig har været der på samme måde før, med moren, der nærmest bliver voldtaget i sengen. Ja. Man ser hende gå i bad og have den her våde krop, når hun kravler rundt udenfor i mudderet og sådan noget. Ja. Og de spiller virkelig på det, ikke? Altså, de spiller virkelig på den her... Ja, men det er lidt pikant, men det er også uhyggeligt. Og hvordan har du det egentlig med det, ikke? Altså, ja. Og det synes jeg ikke... Jeg synes ikke, jeg har oplevet Spielberg gøre det. Nej, der er nogen, der lige on top of the head kan... bringe et eksempel frem. Men jeg tror måske, at det kan hænge sammen med, at der, jeg kan ikke huske, hvornår den blev udgivet, men der var jo den der The Entity med hende, kvinden, at den skulle være baseret på virkelige begivenheder. Med en kvinde, der blev terroriseret af sådan en poltergeist-lignende tingest, og faktisk nærmest blev voldtaget af den. Den blev udgivet, den havde premiere samme år som den her premiere, men bogen kom ud nogle år før, mener jeg. Og det kan måske være det, at de efterligner en lille smule i den, at de har læst det i den bog der, at de lige bruger den der lille plot point der, altså. Ja. Men der er jo også spøgelseblowjobbet i Ghostbusters. Ja, det er jo så senere. Hvornår er Ghostbusters? Det er jo så, ja. Det er det ikke på 84 og sådan noget? Jo, den her for 82, ikke? Den her Men det kan jo godt være, at det er et andet, at det ligger i baghovedet, at det måske vil passe meget godt ind i, altså. Fordi 82. Jeg sad og så et Twilight Zone-afsnit af den gamle tv-serie fra 60'erne. Og der er der nemlig et afsnit, som Spielberg har fået lidt hug for, at han næsten har hugget plottet til Poltergeist fra. Et afsnit, der hedder Little Girl Lost. Med en pige, at de vågner om natten, moren og faren, og så kan de høre pigen, hun mor, far. Og så kommer de ind i hendes værelse, og så er hun væk. Men de kan stadigvæk høre hende. Og de kan simpelthen ikke se, hvor hun er blevet af. Og hunden, den løber ind under pigens seng og forsvinder også. Og så kan de stadigvæk også høre den, at den woofer et sted. Og det er så en historie, der er skrevet af Richard Matheson, der har været med til at skrive en stak af de der Poe-filmatiseringer for Corman, og så også mange af de historier, at de brugte i Twilight Zone-filmen senere, som Spielberg lavede et afsnit af også. Altså, det vil ikke komme bag på mig, hvis at han har lånt det. Altså, det sker jo hele tiden i den branche. Det var så også det, at der kom frem. Altså, den minder meget om Poltergeist. Jeg vil ikke sige, at den er total rip-off, men der er mange af de ting der med, at de kan høre pigen, og de forsøger at få fat i pigen, og faren, han kommer lidt ind i den verden der. Der kommer faren faktisk ind i den verden der, hvor hun er, og man ser det der, den der mærkelige dimensioner i, og hunden er i også. Og de får pigen tilbage igen. Men der var mange, der sagde, at dengang de lavede Twilight Zone-filmen, som er fra 84 eller sådan noget, tror jeg, hvis den ikke var samme år. Det var lidt for, på grund af, den fra 83. Fordi at Richard Madison, han var blevet lidt muggen over, at Poltergeist var kommet ud. Og så historien mindte mig, der mener hans historier. Og han er ikke rigtig at få nogen royalties, så der var ikke nogen på det. Og så i stedet for at lægge sagen, så lavede de sådan den der film, hvor jeg mener, de fleste af historierne i den faktisk er nogen Richard Madison-historier. Så han fik royalties på den måde der, at de vil ikke rigtig erkende, at Poltergeist var lånt fra et gammelt Twilight Zone-afsnit. Ligesom Terminator er lånt fra et gammelt Outer Limits-afsnit også. Altså. Mm. At Cameron, han jo efter sigende fik ideen fra en feberdrøm, han havde, da han lavede Piranha 2, men som også gik længere tilbage fra dengang han var barn, han så havde set den der Demon with a glass hand i Outer Limits-serien, at inspirationerne kommer alle mulige steder fra, og ligesom den der voldtægtsscene nærmest med hende moren er i, at det bliver dem går hen og bliver sådan lidt a la, jeg så tænkte Elm Street-filmen også, hvor hun kommer op på loftet også og bliver slæbt rundt. Mm. Men den her var jo sådan set for, den var jo før Elm Street. Den her, Elm Street er fra 84. Men det var også det der med, altså jeg kan bare huske i 80'erne på et tidspunkt, der var spøgelser bare kæmpestort. Jeg kan huske, at Anders Sandbladet havde sådan nogle temaer om spøgelser, og sådan noget med billeder, der var taget af spøgelser og sådan noget. Spøgelser, det var everywhere. Altså det husker jeg i hvert fald, det var kæmpestort. Det var det også, fordi I var gjort børnevenlige med Ghostbusters. Jamen, det er nok rigtigt. Det er nok rigtigt. Den her er jo heller ikke sådan rigtig, rigtig horror-uhyggelig, synes jeg ikke. Den er jo stadig sådan... Der er noget gore i det, men der er selvfølgelig der, hvor han fuldstændig dissolver der foran spejlet. Det var jo før, de fik PG-13 ratings, så der er jo nok til, at... Den fik jo oprindeligt en R-rating, som Jamen, den her var jo en af de filmer, der var med til at indføre. Ja, og det er jo meget sjovt, ikke? Fordi at der er Spielberg jo en, som har lidt pondus, og kan få noget indført, for havde det været næsten hvilken som helst anden instruktør, så havde de bare sagt, det er jo Bæve Busmand. Men det er meget sjovt, at fordi det, jeg synes, den er meget voksen i forhold til en... Altså, det er jo ikke en børnefilm. Nej. På nogen måde. Selvom vi så den, da vi var børn, mange af os. Oh, jo. Ja, men det skal man jo. Vi har set mange film som børn, som der ikke helt passer med aldersgrænsen. Ja. Og måske, jeg vil faktisk næsten sige, man skal ikke sige det her med, det er ikke en børnefilm. Altså, det kan godt være, at børn får traumer af at se den, men derfor kan det godt være en børnefilm. Jamen, altså, man kan godt se, hvad her, jeg ved ikke, om I har set Monster House, den der computeranimerede tegnefilm, hvor et hus kommer til live og æder folk omkring den. Det er sådan en Halloween-agtig film. Eller sådan en Halloween. Den har en der Halloween-stemning, fordi så da børnene så er ursamlet ind til Halloween, så skal de ikke gå hen til det hus der, for så bliver de et. Men det er også en film, at den virker også lidt for voksen, altså selvom det er en computeranimeret film. Man kan jo godt lave børnene spiser. Og det sjove er også, at den instruktør, der lavet Monster House, det er ham, der lavet genindspilning af Poltergeist. Og jeg ved ikke, om det er derfor, de har hyret ham. Fordi Monster House fungerer, synes jeg, den fungerer rigtig godt. Men ja, det skulle den nye Poltergeist ikke gøre. Altså man kan jo godt lave spooky film til børn. Altså der er også dele af Goonies for eksempel, som er lidt spooky. Ja. Og der er også dele af Gremlins, der er ret spooky også. Altså. Jeg synes bare den her er sådan, der er mange. Jeg synes den er over the limit. Ja, altså, men igen, man så den jo selv. Altså for fanden, de film man ikke har set som barn. Aliens og Barnelej og ja. Mm. Og nu nævnte vi Goonies, så vi nævnte, hvad det er, Gremlins, og det er jo begge to Spielberg-produktioner. Ja, ja. Så det er igen det der, han balancerer på den der linje mellem det familie- og børnevenlige, og så det der og helt over på den anden side af og det. Og det er fedt, ikke? Altså det, det, det, der vil jeg gerne sådan tippe lidt på hatten for ham, fordi at det er så vigtigt, at man også giver børn noget uhyggeligt. Altså fordi at det gør jo et ekstremt indtryk på os, og det er noget af det, der gør Goonies fantastisk. Og, ja, altså det man kan huske mange år senere. Det er uhyggeligt, ikke? Lige der er du ret i. Altså, der skal være et eller andet på, der skal være noget på spil, ikke? På en eller anden måde, ellers så bliver børnefilm også lidt tandløse, hvis der ikke er noget. Altså, jeg har det stadigvæk sådan, at det er det, der gør, hvad hedder den, The Julekalender, til den bedste julekalender, der er lavet. den er pisse uhyggelig. Altså, det der med, når han går rundt derude i natten, ham der, man ikke ved, hvem er endnu, og sådan noget. Ja, der er de der 3-4 afsnit om, han er på vej derhen, Ja. Men det er meget, det er meget sjovt, du siger det, ikke? Fordi noget af det, jeg ser sammen med min knæk nu, vi ser jo alt muligt underligt. Marvel og sådan noget. Men noget af det, han bliver ved med at falde tilbage på, og som jeg tror faktisk bunder ret godt i det, du siger, er Star Wars. Fordi vi har jo hele den her onde side med Darth Vader og The Sith, og de laver jo faktisk nogle ret grumme ting ved folk, både i tegnefilmene og i filmene. Ja. Og han sidder virkelig bare og knuger fingrene, ikke også? Og bare sådan, hvad sker der, ikke også? Og jeg synes, jeg tror, det er noget, der man tørster lidt for, på en eller anden måde. Det mangler man i noget af det andet, hvor det bare er sådan noget, de gode vinder altid, og det hele er bare rosenrødt. Det er også det, man kan se, altså helt tilbage fra stenalderfolkene, altså så er det jo også optalt gyserhistorie omkring Bold også, altså. Mm. Og det var også noget, der sad og trylleband folk, at vi har jo den der hang til, at det skal være lidt uhyggeligt. Det må gerne være lidt uhyggeligt også, altså. Det skal bare være sådan noget blød mellem bare. Men det er også godt ved IT, ikke? Det er også, der er virkelig også noget på spil, ikke? Mm. Altså, den bliver jo også lidt uhyggelig nogle steder, men det er så de voksne, der egentlig er de onde der i den. Men det synes jeg også, det der gør IT fantastisk, det er det der med, at det er børn, der flygter fra de voksne, ikke? På et eller andet tidspunkt, der løber efter dem med våben, ikke? Han fjerner sig våben og bruger dem ind igen og sådan noget. Det kan man så mene om, hvad man vil. Men det er jo det, der gør den. Det synes jeg, det er lidt fedt i den. Jeg kan godt lide det der, at den har lidt sådan, de har lidt kendt, lidt af børnekant, og det har Temple of Doom i hvert fald også, ikke? Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, at den kom igennem PG-13, ikke? Jeg mener faktisk også, Jaws er også PG-13, hvis jeg husker rigtigt. Det er altså fuldstændig vanvittigt. Der var ikke noget PG-13 dengang, ja. Nej, det var PG. Nej, så hed den bare PG. Ja. Det er lidt vildt. Ja, for den er i hvert fald ikke, den er ikke R-rated. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, at den ikke er R-rated. Hvis du ser den dag, der er børn, der bliver spist, og hvor det bare sprøjter op af blodet og sådan noget. Så han er... I den første ser man... Man ser det der blodsprøjt der med ham. Så ser man bare en dreng, der forsvinder ned i dybet der. Det er ret brutalt. Ja, man ser ikke nogen, der direkte bliver bidt af den. Gør man det i den første? Den bidt over, som man gør i senere. Men der var jo mange af de ting, de puttede ind i filmen. Igen, Spielberg puttede ind i filmen med, at der skulle give den lige det der ekstra. Det der med det hoved, der kom ud af siden på båden, for eksempel. Det var noget, de jo ender putte i senere, efter filmen sådan set var skudt færdig. Så det hænder, at vi tror faktisk, det blev optaget i hans... i en swimmingpool, at det var lige der, de lige kunne lære det der shot der, og så det der med hovedet, der kom ud igennem båden, det var noget, der blev puttet ind lang tid efter filmen sådan set var klippet færdig, så mente de lige, der skulle lidt ekstra i. Jamen altså, hvad hedder han? Er det Brody? Nej, Quint, han bliver der et til sidst også. Ja. Robert Shaw, han bliver et til sidst. Ja, man ser den. Han er inde i munden, og man ser sådan nogle hejtænder, der bøjer op, fordi de ikke er lavet andet end gummi. Men den er sgu ret brutal. Men jeg synes, noget andet, der også fungerede rigtig godt i den her film, det var hende der mediet. Hende der den lille dame, hende der Tandina. This house is clean. Jeg elsker der, hvor de sådan finder på, okay, nu skal vi have datteren tilbage, hvordan gør vi det? Og så går der totalt Olsen, jeg skal bruge et ræb, jeg skal bruge... og så bliver der det der ræb, og så hele den der tanke med, at man bare lige sætter hende ind med et ræb, og så er det ræb ned gennem stuen, og så, jamen, det er jo fuldstændig sindssygt. Og så siger hun, at hun skal ikke gøre det, fordi you never done this before. Og så siger moren, neither has you, have you? Og så siger hun så, you're right, you go! Ja, det er også fordi hun er måske endda over grænsen til at blive komisk, ikke? Ja. Men det er fordi hun er i den setting der, så fungerer hun bare. Ja, men den er jo så sindssyg slutningen. Altså jeg sad bare sådan tænkte, okay, den går rimelig amok nu. Altså det er rimelig crazy det der sker lige nu. Altså det er ret sindssygt også der hvor moren og datteren kommer ud igen, hvor de sådan dækket i slim og sådan noget. Mm. Og så ud i badekar med dem og sådan. Den er rimelig syret. Altså det er sgu en rimelig syret. Altså, ideen er også sindssygt syret, det der med, at du bliver trækt ind i en anden spøgelseverden, ind i huset, og sådan, det er sådan noget parallelverden på en eller anden måde, men du kan stadig kommunikere med dem, og du kan så kommunikere med dem igennem TV'et på en eller anden måde, at det er virkelig syret, det er virkelig fedt. Gud så. men hun fungerer pissegodt, hende der, det lille medie der. Men der er lige på et tidspunkt, hvor hun så siger det der, hvor hun siger, walk towards the light, hvor man faktisk er i tvivl, okay, der var jeg i hvert fald i tvivl, har hun forrådt dem nu? Fordi han begynder så at sige sådan noget ting. Hun ændrer mening tre gange undervejs. Lad være med at gå med lyset. Gå med lyset. Nu, nej, ikke mere nu. Lidt, lille bitte smule. Og så, men hun har løjet for den, for at de ikke skal, altså for at hun kan overraske dem, og for at det kan virke troværdigt, når hun så siger det, tror jeg. Det var sådan, det var min egen resonemang på det i hvert fald. Men også bare selve huset, i scenesættelsen af huset, er genial. Altså den der stue i trappen, der ikke sådan er helt, den er også sådan lidt skæv. Det ligner nærmest sådan et eller andet, for et eller andet surrealistisk maleri, den der trappe, ikke? Mm. Og så samtidig den der dagligstue, der ligner et eller andet for vores værste år, ikke? Hvor der bare er gulvtæppe overalt, selv på trappetrinene, ikke? Det er en fantastisk setting, synes jeg. Det fungerer helt vildt godt fortælleteknisk, det der med, at hun, nu kommer der en ekspert ind. Det er den ekspert, som eksperterne tilkalder, ikke? og så er hun jo sådan, okay, så etablerer man hende der, hvor at faren han tester hende ved at prøve på at sende tanker til hende. Og så viser det sig, det kunne hun sgu godt, det der, ikke? Og der fester man sin lid til hende. Så tænker man, okay, hende her, hun kan bare sit shit, ikke? Og så lige det der i øjeblikket, hvor det er allermest dramatisk, og de står der og hiver i ræbet og sådan noget, så lige pludselig så begynder man alligevel at tvivle på hende, fordi hun, det der med, hun måske skifter mening, hun bakker væk, hun bakker ligesom fysisk væk fra det, der sker. Ja. Og så bliver man bliver bare vildt nervøs, altså det er vildt intens det øjeblik der, det er så fedt. Det er super fedt, altså det er virkelig, virkelig klimaks, den der fuldstændig vanvittige slutning, hvor de går ind mod det der lys og musik, og det hele kører bare, altså det er virkelig sådan en kulmination på den her rollercoaster ride. Jeg synes virkelig, det var fedt. Altså, jeg synes virkelig, virkelig, det var fedt. Men det er jo heller ikke hende, der redder det hele i sidste ende, jo. Der er jo egentlig ikke nogen, der redder det hele i sidste ende, kan man sige. Huset, det vinder jo næsten i sidste ende, kan man sige. Fordi de flygter jo bare væk, og så det hele, det går fuldstændig amok, og så jorden går nærmest under, ikke? Mm. Eller i hvert fald det der lille neighborhood, de er i, går jo nærmest under. Og det er også lidt det, der bliver hentet i starten, ikke? Fordi er det ikke i Gremlins 2, hvor de snakker om, at hvis der kommer en katastrofe, sådan verden går under eller sådan noget, så vil de jo spille det her stykke musik. Så man har også lidt hint af, at det hele kommer til at gå fuldstændig amok til sidst. Det er altså bare huset, der ryger. Man ser de huse ved siden af. Ja, der ryger også nogle huse ved siden af, det er rigtigt. Og der kommer nogle grave op over det hele og sådan noget. Det går fuldstændig amok. Mm. You left the bodies, didn't you? You left the bodies! You only took the headstones. Why? You moved the headstones, but you left the body, didn't you? Didn't you, you bastard? Det er sjovt. Det er en anden scene. Vi ser, hans familie er ved at blive et af et hus. Alligevel så tager han sig lige tid til at blive sur på hans chef. Det var hans skyld af hele. Jamen det er det. Vi ser dem derinde i huset. De råber og skriger, og så kommer chefen. Nej, nu skal vi lige have en alvorsnak, vi to. Det er meget underlig opbygget, som jeg også var inde på tidligere. Det med, at klimakset ligger en halv time før klimaks 2. Ja, det gør det egentlig. Men det fungerer. Det fungerer godt, men jeg kan godt forestille mig, at nok også, som jeg havde det, da jeg så den igen, for de der 10 år siden, at der er nogen, der har sådan lidt underlig følelse, at man sidder sådan lidt... altså, nu skal filmen slut. Nu har jeg sat mig op til, at nu vil jeg ikke se mere film. Man ser Return the King en gang til, eller Hobbiten, hvem, eller fanden ja, det hedder. Så kan man klare alt der bagefter. Det var kun 2 timer, hvad fanden det for en kortfilm. Men altså, det er rigtig nok det der. Der er nok nogen, der har mistet slutningen, fordi de er gået ud af biografen, og det var den. Jamen, det var en god film. Det er sådan, det ved jeg ikke, det har i hvert fald med mig selv, hvis man sådan lige sætter sig op til, når man begynder at kigge på uret, nu må filmen indtil gerne slut. Og så får man det her klimaks og tænker, hold kæft, det var effektivt, det var fandme fedt. Og musikken ligger op til, at vi er færdige, de flytter, og nu slutter det nok. Det var en god slutning. Men vi får det her bad, ikke? Og der er sådan rimelig meget suspense, synes jeg. Fordi der er sådan, der er også det her med den her klovn. Det er nok lige præcis derfor, det virker. Det er rent faktisk, fordi de tager sig ret lang tid til lige at bygge den op igen. Ja. Fordi det ville være, det er sådan lidt, luften bliver ligesom punkteret ud af ballonen der efter klimaks, ikke? Og orker man et klimaks mere, tænker man næsten, kan de virkelig overhovedet gøre det lige så godt? Er jeg stadigvæk interesseret her? Men så bygger de det lige så stille op, og så ender det faktisk med, at de laver, synes jeg, et næsten lige så godt klimaks igen. Jeg synes, det rammer de samme højder. Det er egentlig, men jeg synes også, det er mærkeligt, det der klovn. Noget helt andet med det der klovn. Jeg forstår ikke, hvorfor fanden han har den der klovn siddende. Jeg ved godt, det er sådan nærmest sådan en test for ham, men altså, hvis jeg var ham, så ville jeg sgu da bare flytte den der klovn. Hvorfor skal den sidde i den der stol? Eller også så ville jeg smide den ud, for den er fandme creepy, den der klovn. Yep. Jeg synes faktisk, klimaks 2 var værre. Altså, jeg synes, det var federe, fordi ja. At vi har, at forældrene bliver... Vi har godt nok i første, der Caroline, hun er væk fra forældrene, men her er det begge børn, der er fysisk adskilt fra forældrene, og man kan se, der er noget fysisk efter den, på vej hen for at spise dem. Altså, vi har jo den her halsåbning i deres væg, ikke, som er klar til at... Eller anus. Ja. Eller anus. Det tænker jeg nemlig også. Det kan man også... Anus, der lyser i alle mulige farver ved at suge dem ind. Yes. Og man ser bare, moren, hun ryger ud og ned i den der masse grav der. Jamen, det er jo sindssygt, hun ryger derud og kravler rundt dernede. Det bliver sådan helt... Og faren er ikke til stede. Altså, jeg synes, det er virkelig ja. Nervepirrende. Det bliver sådan helt... Hun er sådan helt lidt på primalstadiet ja. Og kæmper for sine børn, ikke? Tænker jeg, hun er sådan smurt ind i mudder. Det minder faktisk meget om The Descent. Altså... Ja, eller Evil Dead, eller sådan noget. Vi er nede i det der... Nå, men jeg tænker på det, kvinderne er igennem der. Der er de også helt dernede, ja. Hvor de... kravler rundt i de der blodpøler, og bare skal nærmest, altså, trække sig over dem, og ja. Er nogen af jer, der har set Drag Me to Hell? Fordi jeg mener, at have set i traileren nogle scener, der ligner lidt noget for den her. Ude i sådan et eller andet pøl, også med noget... Jeg har aldrig fået set Drag Me to Hell, men den er ganske god. Det, jeg bare mest skal huske, det er det der med, at hun bliver brækket, altså hun får bræk direkte ind i ansigtet. Det er Det er så sjovt og så klart. Det lyder meget Sam Raimi-agtigt. Den er meget effektiv. Det er også en return to form for Sam Raimi, den der. Ja. Altså. Den har nogle sindssyge skæres. Det var ikke lige ved at det Poltergeist, så jeg tænkte på det. Jamen altså. er der ikke en scene i traileren, er der i hvert fald en scene, hvor hun er nede i sådan et eller andet pool-lignende? Er der ikke det? Jamen det er slutningen, og så vil jeg ikke sige mere. Okay, og det er noget med nogle kister og noget også, ikke? Men det er ikke en pool sådan set. Nej. Man kan ikke sige det uden at spoil. Du må se den, Christoffer. Ja. Jeg må se den. Jeg tænkte bare. Jeg havde bare referencer ind i mit hoved til traileren for Drag Me to Hell. Det synes jeg lidt. Ja. Jeg har meget skidt ind i mit hoved om det vil fylde op med alle mulige trailers også. Yes. Stop det, Christoffer. Ja. Jeg synes, at den kommer over der. Jeg synes, den kommer over med alle de skeletter. Det bliver i hvert fald noget andet. Det fungerer ret godt dernede i poolen der i starten, men så til sidst der, hvor de er ved at køre ud af indkørslen i bilen, hvor der bliver skudt, nærmest smuttet som en mandel, et skelet ud på... Det er fedt. Det er fedt, men det er komisk. For mig, der kommer den lige akkurat over, synes jeg. Ja, det er du enig i. Der er enig det der med, at der kommer ild op af, hvad hedder det, op af vandhanerne, hvad hedder det, brandhanerne. Og, altså, det bliver nærmest en jordskælvsfilm til sidst, ikke? Hvor jeg synes egentlig, at det personlige familiedrama var stærkere i den første slutning, hvis vi nu holder fast i den første klimaks og den anden klimaks. Så synes jeg faktisk, familiedramaet og den lille historie, og, altså, det var federe. At det mere var koncentreret inde i huset, synes jeg, i den første. Ja. Jeg synes, det første klimaks fungerer bedre. Det synes jeg helt klart, du er ret i. Den der startsekvens, den er bare for vild. Jeg vil gerne lige vende tilbage til den, fordi at det er en af de bedste filmstarter nogensinde. Jamen, jeg tænkte på, at jeg vil til at vise det til mine elever, for at vise, hvordan man laver et anslag, et effektivt anslag. Ja, lige præcis. Et anslag, hvor det er ikke krig, eller det er ikke, altså, det er ikke en action scene som sådan, men det er så effektivt et anslag. Men også det der med, at vi ved ikke, hvad fanden hun laver. Vi tænker også, at hun skør i hovedet, den lille pige. Hun sidder og snakker med TV'et. Altså, hvad er det for noget, ikke? Og de er jo også i tvivl, og der bliver virkelig lagt op til noget der. Og så lige efter vi har haft den der fuldstændig vanvittige scene i starten, så cutter vi bare til fuldstændig idylliske suburbia. Og der er ikke engang sådan en hint af, at det er uhyggeligt eller noget som helst. Det er bare suburbia, hvor folk hygger sig. Så det er ikke ligesom i Halloween, hvor vi sådan ved, at det er suburbia, men vi ved godt, at det er ikke helt så godt, som det burde være. Der er eller andet galt her. Sådan er det ikke. Det er et hyggeligt og tryk suburbia, vi ser sådan set. Så der er virkelig den der, kontrast. Det synes jeg. Ja, altså vores forsvar, jeg tror sådan vores sådan helt sådan dyriske forsvar, bliver sådan sat i spil, der i løbet af de første 3 minutter. Fordi der er en lille pige, en lille uskyldig lysåret pige, som man skal beskytte, og hun taler som noget, hun er udsat for en eller anden fare på en eller anden måde. Og så det her med, at den der meget, meget simple dialog, som du også nævnte, det her, hvor hun siger, I don't know, 2 gange, ikke? Altså, ja. Som jo nærmest er ingen dialog, men det er bare så effektivt, fordi at man prøver bare, hele ens fantasi og forestillingsevne, bruger bare ekstremt meget energi på at prøve at regne ud, hvad fanden det er, der sker, og hvad hun taler med. Hvem snakker hun med, ikke? Altså, det synes jeg, så man er bare på dupperne fra start. Jeg læste nogle... der er altid en masse sjove analyser og sådan noget her. Især når man har sådan nogle folk som jer med, Christoffer og Kasper. Skal vi lige have den? Ja, der fik I lige den. Så må I tage den, som I, som I vil. Jeg gør ud fra, at det er en rus. Det selvfølgelig er det en rus. Hvad det hedder, at det er jo den her familieidyl, som I også snakker om, men de mener, at det er sådan en sjov spin at tage på det, at pigen gør det her som en test for at se, hvor meget forældrene elsker hende, og hvor meget de vil gøre for at bibeholde den her familieidyl. Mm-hmm. Ja. Det er jo også, altså, det er da en interessant teori, altså, men det er jo også virkelig den her kamp, morens kamp for at få sin datter igen. Jeg tænker, det er sådan den der, ikke uden min datter, det er næsten sådan, det er bare mod spøgelser i stedet for her, ikke? Altså, det er virkelig, hun skal godt nok gå meget grueligt igennem, altså psykologisk og fysisk, før hun så bliver forenet igen med sin datter, ikke? Og så kan hun jo ikke engang huske det bagefter. Jeg tænker, ellers så var det godt nok, så ville der godt nok, der skulle godt nok udskrives nogle psykologtimer til den datter, der, hvis hun har været igennem det der, ikke? Ja, det er meget sjovt. Der er en scene der i, hvor de snakker første gang med, hvor den første ekspert er med hjemme, tror jeg det er, hvor de sidder og siger, at det har været hårdt for os, og især hårdt for faren, og han klarer det sgu indtaget meget godt. Det er bare sådan, jamen, hvorfor lige nævne ham, og han klarer det godt? Altså, den forstår jeg ikke. Som om, at det har været... De sagde det næsten som om, at han var en, han var en plus one dad. Altså, at han var kommet til. Det blev jeg faktisk ikke så meget mærke i. Det lød bare fuldstændig malplaceret for mig. Også. Nej, jeg tror bare, hun roste ham bare. Altså, de er jo i krise der, som jeg ser den. Ikke? Jeg kan faktisk godt lide den scene der, hvor hun så ser, at kaffekanden bevæger sig lidt. Så siger hun bare, ja, okay. Det er ingenting, eller hvad er det, hun siger. Altså, det, eller hun er sådan helt rystet hende der, ikke? Fordi hun snakker om, at de har set nogle fænomener, hvor man har set en bil bevæge sig hen over et gulv, og 8 timer han bevæger sig 2 centimeter eller sådan et eller andet, det er fuldstændig latterligt, altså. Og så åbner de op ind til det der værelse, og så er der bare flyvende LP'er, og der er hoveder, der griner, og jeg ved ikke, den er også sådan, der kommer den måske også lidt over, det bliver sådan, der tænker jeg virkelig også Ghostbusters, ikke? Det der med, den spiller en lille sang på den der grammofonplade, og sådan, eller ved den der LP. Jamen, det synes jeg netop er fedt, det som vi også snakkede om tidligere, at den har de her momenter og elementer, som får en ned på jorden, og får en til at slappe af, fordi så rammer det hårdere, når der kommer de skære senere. Jeg synes, det... Men det er faktisk rigtigt, ja. Det er rigtig effektivt film, der formår at gøre det. Men det er også fedt, det er også fedt, det der med, de, som du siger, det der med, at de kalder eksperten ind, som så kalder eksperterne ind. They got the guys who got the guys who went in to get the guys who went in. Hvad er det? Hot Shots 2, eller? Jamen, lige præcis med hende der, eksperten. Hun, apropos det Morten, han siger nu, det er en af de sådan største comic reliefs, der overhovedet er i filmen, det er sådan lige efter det første klimaks, så at sige, hvor hun lige retter på håret, den der sådan lige lette retten på håret, og siger, this house is cleaned. Ikke? Ja. Og det er netop det der for, okay, så kommer man netop lige ned på jorden igen, fordi der var noget at grine af, og nu er det hele godt, og så kan vi godt bare læne os tilbage. Men jeg tænker sådan også nogle gange, i forhold til plottet, der er det sådan nogle gange, der får man måske også lige sådan forklaret lidt for meget. Det bliver meget forklaret, hvad det her poltergeist er for noget. Hvilket også er fedt, men den er sådan lige ved at komme over og blive for meget forklaring og for lidt vise os lidt mere i stedet for. Altså, men vi skal selvfølgelig også, man er nok været bange for, at folk overhovedet ikke var med på, hvad det her var, det her fænomen. Så det bliver meget forklaret på et tidspunkt. Men på den anden side, synes jeg også, jeg godt lide det der med, at hun siger, it speaks to her and says things to her only a child would understand. Jeg kan godt lide det der med, at hun taler på den måde, der sådan, at den taler et børnesprog til hende for at narre hende, den her poltergeist. Den er sådan meget uspekuleret. Det synes jeg er en ret fin måde at få det vist på. Men jeg synes, det der, du siger det med, at der næsten er for mig det forklaring i den, altså det er jo også en af de ting, at Tilbage til Fremtiden har. Der er jo også rigtig meget i den film, at der er forklaring. Det er rigtigt. Men det fungerer i den, og jeg synes også, det fungerer i den her. Ja, men det er sådan pluspoint på geek-kontoren på en eller anden måde, ikke? Altså, og man føler sig ikke talt ned til, altså det er fortalt på en god måde, sådan set. Jeg synes netop også, at det er godt, at de ikke viser mere, fordi det er jo noget af det, som måske på en eller anden måde tæller ned til fortsættelserne. At der prøver de at gå lidt mere all in. Nu skal der kraftedeme ske noget, fordi nu ved vi kan lave noget fed poltergeist, i stedet for den her, som er mere stemningspræget. Hvor der sker lidt, men det, der sker, er så sindssygt effektivt. Men det er også det der med det der forklaring, det er. Det er også, hvis man altså bliver lidt nørdet omkring de her ting med, hvad er det paranormalt. Men vi vil gerne høre dem gå i detalje med, hvad er det for nogle gadgets, de har med, og hvad er det, de kan måle. Og alle de her ting, synes jeg bare er mega fede i sådan nogle film. Mm. Der vil jeg bare gerne have mere af det. Tak. Så skal du se Ghostbusters. Nu har jeg ikke set de andre film. Hvordan, du siger, at toeren er okay. Er den lige så god som den første? Nej, det er den ikke. Altså den er bestemt bedre at se, synes jeg. Selvom den går lidt, kommer lidt over med effekter og sådan noget der, i forhold til den her. Men det er meget sjovt, fordi... Og så har den en rigtig fed skurk. Ja, skurken også bliver personificeret deri, ja. og det er fedt. Og det er samme, der er skurken i træerne. Der følger han efter. Ja, det er så ikke ham, der er i træerne, men det er samme person. Det er personen, fordi han døde. Og træerne, den har det fede, at der er den flyttet op i et højhus. Og der... der er det højhusets glasfacade hedder det, som bliver brugt som sådan et portal til den anden side. Og den har rigtig fede effekter, der er der. Rigtig fedt, ja. Ligesom Demons 2, og bare flytte den i et højhus, så kører vi en gang til. Ja. Men det er altså bare det med træerne, at den er lidt ramt af, at hun døde under optagelsen af Heather Rook. Og de var, altså, hun var i hvert fald meget syg under optagelsen. Jeg kan ikke huske, om hun døde, mens de lavede træerne. Men hun var meget syg under optagelserne, og det kan man godt se på hende også, og det er lidt det, der spiller ind, når man sidder og ser den, at det er meget mærkeligt at se sådan en film. Altså. Mm. Mm. Men den har mange gode ting, den har mange gode idéer. Altså det er jo samme instruktør Gary Sherman, der har lavet Dead and Buried, hvis nogen af jer har set den, med sådan en lille by, hvor de begynder at komme tilbage igen, de døde, uden at det er en zombiefilm. Og så har han lavet Raw Meat, Deathline fra 70'erne med Donald Pleasant og Christopher Lee. Et væsen i den i Londons underground, at der angriber passagerer dernede og kidnapper dem. Og så har han så også lavet her det Rutger Hauer-filmen. Wanted Dead or Alive, den der dusørjæren. Det er ikke den, der hedder Split Second, vel? Mm. Nej. Nej, okay. Det lød ellers som Split Second. Nej, den Raw Deal, den er meget længere. Den er fra 76, den er fra midten af 70'erne, mener jeg. Eller ikke Raw Deal, Raw Meat hedder den. Ja, for Raw Deal, det er jo med det er en Schwarzenegger, og det er så også en gammel film noir film. Nobody gives Schwarzenegger a raw deal, som de siger i traileren. Men nobody puts Schwarzenegger in the corner. and gives him a raw deal. Ingen sætter et spædbarn i hjørnet. Nej. men det er nemlig, jeg kan bare huske plakaten til træerne, kan jeg bare huske fra dengang jeg var barn. Der var jeg meget fascineret af den der. Det er en fantastisk plakat. Jeg tror faktisk, jeg synes, den tredje film er den, der har den fedeste plakat af alle sammen. Mm. Hvad er det, du forestiller? Jamen, det er Carol Ann, der står foran højhuset. Og så står hun sådan i sådan en dodge angle, eller sådan en skæv vinkel i meget, meget, meget langt nede frø, så man kan se hele vejen op i toppen af højhuset, og sådan nogle lyn der foran. Så man kan lave et fantastisk drikkespil, når man ser træerne. Tag en slurk hver gang, der bliver sagt Carol Ann. Ja, okay. Det bliver sagt så mange gange i løbet af filmen. Og så er der så også det der sjove plotpoint i den med, at efter de har forsøgt at gøre og redde hende i den første og i den anden, så har hun lige pludselig begyndt, så bor hun faktisk ved sin onkel nu. Okay. Ja, det har hun brug med det højhuset. Hvor gammel er hun blevet der i så efterhånden? Ja, der er hun så i virkeligheden var hun 11-12 år. Ja, hun døde som 12-årig, det er lidt crazy at se. Det, I virkeligheden, hva'? Ja. Ja. Okay, fordi hun er god, hun fungerer pissegodt i rollen, altså. Mm. Ja. Hun er en god skuespiller. Altså, det er jo også sådan Spielberg-touch, det der med at kunne instruere børn på en overbevisende måde. Ikke? Det er han virkelig kongen med. Altså, det er han virkelig dygtig til at instruere børn, så de er gode, men ikke irriterende. Han er bare generelt en god personskuespiller. Ja, han er god. Nu er det jo godt ikke ham, der har instrueret, men altså, når man læser om det, så er der mange skuespillere, der siger, at personinstruktionen var primært Spielberg. Så vidt jeg har forstået. Han er god til at instruere skuespillere, det er helt enig. Altså, han får jo også det bedste ud af altså Tom Cruise og sådan noget i Minority Report. Der spiller Tom Cruise faktisk også lidt noget. En lidt anden rolle, han måske plejer at gøre. Ikke? At faktisk få nogle facetter frem i Tom Cruise. Men det er det der med, at det er sådan lidt neorealistisk indflydelse, tror jeg, det her med at give alle karakterer en eller anden form for skrøbelighed, ja, som gør dem believable characters. Ja, men det gør dem i hvert fald relatable, ikke? Altså ikke, ja. Og ikke før, ikke sagt, at Tom Cruise ikke kan spille anden, fordi det kan han, det ved vi jo godt, han kan. Men, ja, men det er jo bare et eksempel på, at Cruise kan nogle gange også bare køre på cruise control, ikke? Og der fik Spielberg sådan noget frem i ham der i hvert fald, så... Jeg synes også, han er også god. Altså Lincoln, det er jo så også selvfølgelig Daniel Day-Lewis, men altså han er jo god til at instruere. Han er jo god. Han har lavet virkelig mange gode film, synes jeg. Spielberg. Jeg tænkte sådan noget som, altså han er god til at vise fysikken igennem skuespillernes fysik, eller manglende fysik nogle gange, får man sådan at vide en masse ting. Der hvor drengen her i Poltergeist, han kravler op i træet. Det ser man sådan også i Ekstrem Frø, som du var inde på før. Hvordan han sådan kæmper med hans sådan lille splejsede krop, med at komme op i det her træ. Og det kunne virke som sådan lidt ligegyldig scene, men på den anden side, så tror jeg, så nogle små detaljer, det er sådan vigtigt for hele sådan universet, og hvad det er for nogle mennesker, man har med at gøre. Men Spielberg er også god til at vise det der med, i hvert fald et 80'er-tema sådan lidt for ham, det er jo det her med, hvordan vil almindelige mennesker, ikke mennesker i storbyen, men almindelige suburbia mennesker, hvordan vil de reagere på at møde det fantastiske, ikke? Det er da godt, at mange af hans film, der handler om, at de almindelige mennesker, hvordan reagerer de i mødet med det fantastiske? Mm. Cool. Er der mere, vi skal have frem? Om Poltergeist. Altså man kan roligt se Poltergeist 2, og der bliver faktisk også lavet en tv-serie senere hen, Poltergeist The Legacy, som de har sendt på TV2. Okay. Men den har ikke rigtig så meget at gøre med filmserien, anden de bruger navnet. Okay. Hvis jeg husker, så er den mere sådan en slags en antologiserie faktisk, med overnaturlige ting. Okay. Men de har sendt den på et tidspunkt, den er fra 96. Jeg tror bare, at de lånte bare navnet, sådan set. Det er ligesom, de gjorde med Freddy-serien. Ja, det var også, men der er de jo Freddy med. Han var ikke med i alle afsnit, var han det? Jo, han introducerede dem. Ja, han var verden. Ja. Han var den serie, han var Rod Serling i den serie, sådan set. Men ellers så foregik der også ting, hvor han ikke rigtig var så meget med. Ja, og så var den så blevet optaget på videobånd, og det er så ikke noget, der har ligefrem gjort den så godt. Nej, det var også ret forfærdeligt. Ja. Nå, har I ellers noget? Nej, godt. Næste gang, Kasper. Mm-hmm. Er det jo dig? Så er det mig. Yes. Yay. Og så er det Freeway igen. Så er det Freeway 2. Nej, jeg har selvfølgelig valgt en klassiker. Det er klart, fordi at I skal jo forkæles. Det lyder godt. Det lyder godt. Eller I kan i hvert fald trøste jer med, at det er en klassiker. Når vi ser. Er det 1941? Nej. Med et årstalsmæssigt, der er vi i 1978. Okay. Så det er jo, det er 4 år, før jeg blev født, men alligevel så er det en film, der har fyldt rigtig meget i mit liv. Jeg faktisk bare sige, at det er en af de film, der har på en eller anden måde fyldt mest i mit liv, på godt og ondt. Okay. Er det en soldaterkammerat? Nej. Nej. Nå, okay. Men er det en stjernetegnsfilm? Der er to hovedroller i filmen, og de hedder begge to John. Jeg er stadig ikke helt. Jeg sagde 1941, fordi vi har snakket så meget Spielberg. Jeg er simpelthen Spielberg på ugen. Nej, jeg skal ikke trække den længere. Næste gang, så skal I se Grease. Oh! Så vi skal have en lille musical. Ej, jeg bliver næsten nødt til at høre Maria. Vi skal have Maria med. Ja, det bliver vi nødt til, fordi det kan jeg ikke klare selv. Men for mig er det er en af de film, som hører den med til de film, som man bare ikke kunne undgå at se, dengang jeg var, jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været. Skal vi indgå et vædemål? Hvad for et vædemål? Det er, om vi kan komme igennem næste podcast, uden Christoffer synger. Ja, jeg er allerede. Grease Lightning! Jeg kan gerne ved med, at vi ikke kan. Er nogen, der vil... Altså, det var det... Det var det, man gik i byen, da jeg gik i byen i Blokhus. Ja. På Sunset og P-Way. Der var jo også det der remix dengang, hvor alle sangene sammen megamixet. Ja, det er fandme ved at spille meget til mange. Det hørte jeg allerede til... Altså, man har hørt det til ukendelighed. De der sodavandsdiskoteker, vi havde i folkeskolen, der hørte vi det også, og danse med pigerne til Grease Lightning. Og... Det er jo det. Altså, alle har som regel en historie at fortælle fra en tid til det musik, eller fra den film, eller jeg hvem tror, så at... den med, ikke? Altså, man så den jo også med pigerne. Lidt ja, det er jo det. Jeg tror faktisk kun, jeg har set den en gang, og det er meget, meget længe siden, så jeg er meget spændt på, om jeg vil egentlig kunne lide den i dag. Jeg synes, jeg mener egentlig, Maria har set den nogle gange, og så har jeg sådan set lidt med, og jeg mener egentlig, jeg synes, at, men det kan vi jo snakke om næste gang, at selve tonen i den er mærkelig. Det er den også. Men det kan vi snakke om næste gang. Der er sådan teatralske træk, som er meget mærkelige. Jeg skal sige, det har jeg faktisk ikke tænkt over før lige nu, at det er anden gang i træk, at jeg vælger en musical. Og så jeg lover, at næste gang, at det ikke bliver en musical. Hvad var sidste gang? Nå ja, Meet the Feebles. Meet the Feebles. Ja, Meet the Feebles. Jeg er bare så glad for musik. Jamen, det er rigtigt. Der er bare så mange andre gode film, man kunne vælge. Ej, det bliver godt. Jeg har godt nok også set Grease mange gange, så det skal blive godt. I må have noget pomade i håret, og så bare derude af. Jeg har faktisk den der dejlige lyserøde DVD-udgivelse stående. Og jeg har den sorte. Jeg har den læderjakken. Ja. Hvad den hedder den her lyserøde? Hedder den sådan et eller andet... Bubblegum Edition, eller sådan noget. Hedder den Pink Ladies Edition, eller sådan et eller andet. Jamen, der er jo kommet en ny Blu-ray, som jeg faktisk overvejer at give Marie i gave på et tidspunkt. Men den er simpelthen sovset fuldstændig vanvittigt ind i DNR. Kunne jeg se nogle billeder? Altså, det ligner... Jeg tror, du kan sige noget helt andet. Ja, nej. Det ved jeg ikke, hvad jeg skulle sige. Men John Travolta ligner en voksfigur på de klip, jeg har set i hvert fald. Så. Ligesom man ser ud i dag, synes jeg. Han ser meget ud, ligesom man gør i dag. Så det er simpelthen sprunget over. Så vi har den ikke, eller jeg har den ikke på fysisk medie. Men man må da kunne finde den. Må den ligger også på Netflix, så vidt jeg ved. Ja. Super. Yes, det skal nok blive spændende. Yes. Det kan være, at der endelig er en film, vi skal se, jeg kan se sammen med Helle. Det er sgu meget godt. Dum, dum, dum, dum, dum. Se der, vi er startet. Dum, dum, dum, dum. Vi kunne ikke engang slutte det her af, før han begynder. Hvad har jeg startet? Ja. Jamen, den er da sådan infectious, de der sange fra den, det er de der. Godt, godt, Kasper. Yep, tak for det. Ja. Tak for det. Det bliver jeg glad for i længden, her skal lige... ja. Ej, men hold kæft, hvor var det fedt at se Poltergeist igen, det vil jeg også lige sige. Det var bare en fornøjelse. Rigtig god film. Det var en suveræn oplevelse. Det er en super fed film, og det er jo, nu er vi lidt sent til Halloween, men det er jo en, man godt kunne smække på, hvis man lige vil sådan efterfejre Halloween. Ja, ja. Godt, jamen super. Så ses vi igen om 14 dages tid til musical. Jeg frygtede det ret meget, fordi jeg tror, Christoffer han sidder og synge hele vejen igennem. Men det, ja, Maria er der også, Maria er der. Nå, jeg tror, hun kan holde dig nede. Ja. Så kan jeg synge en duet, simpelthen. Ja. Jeg får lige en aftale i stand. Ja. Summer Lovin. Det lyder godt. Okay. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften.